سلامت را نمی خواهند پاس و خود سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاس و گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لبدار است. وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سر سوزان. سلامت را نمی خواهند پاسخ بود سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. مسیحای جوان مرد من، ترسای پیر می فروش امشب، حبابت ناجوان مردان سرد. دمت گرم و دلت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بود، در بگشا منم من میهمان هر شبت دولی بشه مقبول، منم دیوانه سرگشته رنجور، منم در جلوه های آفرینش نقمه ناجور. نه از رومم نه از رنگم، همان بیرنگ بیرنگم. یا بکشا در بکشا، در بکشای دلتنگم، در بکشای دلتنگم. Thank you. سلامت را نمیخواهند پاس و خود سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاس و گفتن دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظان است. وگه دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سر سوزان است. سلامت را نمیخواهند سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. مسیحای جوان مرد من، ترسای پیر می فروش امشب، هوا بس ناجوان مردان سرد. دمت گرم و دلت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشا منم من میهمان هر شبت دولی وشه مقبول، منم دیوانه سرگشته رنجور، منم در جلوه های آفرینش نغمه ناجور. نه از رومم نه از رنگم همان بیرنگ بیرنگم، یا بکشا در بکشا در بکشای دل تنگم، در بکشای دل تنگم. شود با فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سهرگه نیست. حریفا گوش سرما برده از این سیلی سرد زمستان است. آه حریفا را چرا به باد را بفروش، شب با روز یکسان است، شب با روز یکسان است. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. هوا تاریک، درها بست، سرها در گریبان، دست ها پنهان، نفس ها ابر، دل ها خست و غمگین، درختان اسکلت های بلورادی، زمین دل مرد، سقف آسمان کوتاه، غبار آلود مهر و ما، زمستان است، زمستان است، زمستان است.